الرحیم. سورت کا نام ہے آمین المومن. پچھلی سورت کا نام تھا سورت الزمر. اس میں ربط میں نے لکھا کہ سورت الزمر میں دو جماعتوں کا ذکر تھا، جنتی اور جہنمی. اب سورت آمین المومن میں مومن کی زبان سے وہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کے ماننے والا جنتی بنتا ہے، نہ ماننے والا جہنمی بنتا ہے. مانوی ربط وہاں خدا کی خالص عبادت کرنے کا حکم تھا، اور یہاں عبادت کے محض مسئلے پکار کا ذکر ہے. وہاں آیت نمبر 25 میں تکذیب کا ذکر تھا، یہاں اس کی تفصیل آئے گی. سورت الزمر میں نفی شفاعت قاری کا ذکر تھا، یہ بھی آگے مسئلہ چلے گا، اور سورت زخرف میں اس کو بیان کیا جائے گا کہ کوئی شفیع قاری نہیں ہے، اس لیے پکار کے لئے بھی کوئی نہیں ہے. وہاں آیت نمبر 27 میں مثالیں بیان کرنے کا ذکر تھا، یہاں مثال کا بیان ہے. امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور پورے قرآن میں نہیں ہیں، دو موتیں اور دو زندگیاں، کفار کی زبان سے اس کا بیان. قالوا ربنا امتنا نسنتین واحییتنا نسنتین. فرعون کے دربار میں مرد مومن کی تقریر، شک، زلال، جدال، مہر جباریت، ان چار درجوں کا ذکر، اور ایمان باس کا ذکر. ایمان باس کا ذکر بڑے عجیب انداز میں آ رہا ہے. سورت کا دعویٰ، پکار کے لئے صرف اللہ لکھو جی، فاد اللہ مخلصین اللہ الدین، عربی کے الفاظ لکھ لو، بس ایک چھوٹا سا اشارہ. سورت کی تقسیم، تین بار دعوے کا ذکر آئے گا، دلیل وحی آئے گی، دلیل نقلی آئے گی، دو عقلی دلائل، پھر دلیل کے بعد ثمرہ، تخویف دنیاوی کا مفصل نمونہ، دو بار تسلی آئے گی. سورت بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آتا تو آپ فرماتے تھے مجھ سے حوامی پڑھ لو، حوامی میں سبا سات حامی میں. وہ کہا بھائی سے کھل لو، عرض کر رہا تھا حضرت مولانا حسین علی سے رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا یہ حضرت میں پڑھنے آیا ہوں، فرمایا مجھ سے حوامیم پڑھ لو. حضرت اتنا وقت تو نہیں ہے، فرماتے تھے مجھ سے سورت المائدہ پڑھ لو. حضرت اتنا وقت بھی نہیں ہے، اچھا سورت الجن تو پڑھ لو. اس لیے علامہ دوست محمود قریش سے فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت کے پاس ایک دن گیا تو حضرت نے مجھے سورت الجن پڑھائی، تو حضرت قریش سے فرما دیتے سورت جن ایک دن، ایک دن سورت جن. میں نے سورت جن کے اندر بھی یہ راز عرض کیا تھا کہ کیوں حضرت سورت الجن پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہ جن بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے اور ایمان سے مالا مال ہو کر گئے. حضرت کا مقصد ہوتا تھا یہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، عقیدہ صحیح کر کے مالا مال ہو کے جائے. تو اب سورت ہے حامیم المومن، یہ سات سورتیں ہیں جن کے شروع میں حامیم آیا ہے. پہلی سورت دیکھنا میری طرف، پہلی سورت اس میں مسئلہ ہوگا پکار کے لئے صرف اللہ. پہلی سورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ دائیں طرف والے نہیں بولے، میں سبق نہیں چلاؤں گا، معذرت ہے، مجھے بھی روزہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ نہیں ہیں محنت کرنے والے. پہلی سورت میں مسئلہ کیا ہوگا پکار کے لئے؟ پیچھے کتنی سورتیں بچ گئی ہیں؟ چھ، سات ہیں حوامیم، تو چھ صورتوں میں ایک ایک شبے کا جواب ہے، بس ایک ایک سوال کا جواب ہے چھ صورتوں میں، چھ سوال چھ صورتیں. یہ جو مسئلہ ہے کہ پکار کے لئے صرف اللہ، اسی مسئلے پر ایک ایک شبہ ہے، ایک ایک سوال ہے، باقی صورتوں میں ایک ایک شبہ ہے. انشاءاللہ آپ شبہ سنیں گے، سوال سنیں گے، مزہ ہی آ جائے گا. جو مشرکین سوال کرتے ہیں اس مسئلے پر، پکار کے لئے صرف اللہ ہے. اب اگلی سورت کے اندر بات آئے گی انشاءاللہ کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو خواب میں ہمیں بزرگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری پکار نہیں کی، ہمارے نام کی منت منوتی نہیں دی، ہمیں نہیں پکارا، اس لیے تم پر مصیبتیں آ گئی ہیں، ہمیں پکارو نا، ہماری نظر نیاز دو نا، تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی. فرمایا کیسنا لہم قرنا، یہ بزرگ نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں. ایسے انشاءاللہ ایک ایک شبہ کا جواب چلتا جائے گا. پھر شبہ آئے گا، تم کہتے ہو پکار کے لئے صرف اللہ ہے، یہ ہماری کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بغیر دوسروں کی پکار جائز ہے، تم کیسے کہتے ہو جائز نہیں ہے؟ جواب آئے گا کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، یہ باغیوں نے بعد میں باتیں داخل کی ہیں، یہ باغیوں کی تاریخ آئے گا انشاءاللہ، سوال چلیں گے جواب بھی چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس تمہید میں چار عنوان آئیں گے، بولتے ہو مولانا؟ تمہید میں کتنے عنوان؟ چار۔ نمبر ایک عنوان، یہ تمہید ہے، تنزیل الکتاب، اس پر دلیل وحی، دلیل وحی نہیں لکھا ہوا، تنزیل الکتاب، اور چھوٹے چھوٹے نیچے لکھا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اب جیسے یہ پچھلے قرآن کے صفحات تھے، اب کاتب نے مہربانی کی ہے اس انداز میں تبدیلی کر دی، حالانکہ انداز وہ ٹھیک تھا، ویسے یاد لکھی ہوتی ساتھ ساتھ باتیں ہوتی، اب کیا کریں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ دلیل وحی ہے، میرا پیغمبر یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا کہ پکار ہلیں صرف اللہ ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، یہ دلیل وحی، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے، کیفیت نزول، کیا مطلب کیسے نازل ہو رہا ہے، تنزیل، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے۔ پہلا عنوان ترجمہ کر لو، عنوان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے، الکتاب، سورت کا، شروع میں کتاب آ جائے تو مراد سورت ہوتی ہے، حکم نامہ، اچھا اس پر لکھا کتاب پر منزل، کس کی طرف سے، من اللہ، منزل، اللہ کی طرف سے، کون سا اللہ، صفات منزل، العزیز العلیم، جو زبردست ہے قدرت اس کی کامل ہے، العلیم، سرے سرے کے علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے، اس کا علم کامل ہے۔ اس حکم نامے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ حکم نامہ کس نے بھیجا ہے، اللہ نے، جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھنا کہ پکار کے لئے صرف اللہ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، غافر الذنب، سبحان اللہ، غافر الذنب، صفت جمالی، جمالی صفت، بخشنے والا ہے گناہوں کا، کس کے لیے، لمن قال لا الہ الا اللہ، جو یہ کہے گا کہ پکار کے لئے اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نمبر دو، قابل توب، سورۃ زمر کھولو جی، آیت نمبر 53، گناہوں کو بخشنے والا ہے، آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے او بندو، جن نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ آ جاؤ، قابل توب، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، کس کے لیے، لمن قال لا الہ الا اللہ، جو یہ مسئلہ مان لے گا، دل سے تصدیق کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا، اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، صفت جلالی، شدید العقاب، سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب والا ہے، کس بندے کے لیے، لمن لا یقول لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ نہیں کہے گا، یہ مسئلہ نہیں مانے گا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سورۃ حامی مشورہ کھولو جی، آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، واللہ کریم ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی جانب سے، بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آ جاؤ، زِتَّهُ الْوَسِي انعام والا ہے، یہ جمالی صفت آ گئی تیسری، زِتَّهُ الْوَسِي انعام والا ہے، لا الہ الا ہوں، سبحان اللہ، نہیں کوئی پکار کے لائق، کیا معنی، سارے نہیں بولے، نہیں کوئی، الا اللہ سوائے اللہ کریم کے ہے، مگر صرف وہی اللہ پکار کے لے گئے، الیہ المصیر اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کو، اس سے بھاگ بھی کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، خیال کرو مولانا حسین، ذہن حاضر کرے ہوں، یہ حکم نامہ کس نے بھیجا ہے من اللہ؟ کس نے؟ جلدی بولو، بات کو سمیٹے، کس نے بھیجا ہے؟ کون سا اللہ جو عزیز ہے پکڑنے میں؟ کس میں؟ نہ مانو گے تو پکڑ لے گا اللہ لی، یوں نہیں ہے کہ اللہ کو پتا نہیں ہے، ذرے ذرے پیر رکھنے والا ہے، اگر یہ مسئلہ مان لو گے، پکار کے لیں صرف اللہ، غافر صاحب تمہارے گناہ بخش دے گا، یہ مسئلہ مان لو گے قابل توبہ قبول کر لے گا، نہیں مانو گے تو سخت پکڑ والا ہے، مان لو گے تو اسی طور وسیع انعام سے مالا مال کر دے گا۔ لا الہ الا ہوں الیہ المصیر، اس سے بھاگ بھی کوئی نہیں سکتا، اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے سب کو۔ پہلا عنوان مکمل ہو گیا، پہلا عنوان کیا ہے؟ اگر یہ حکم نامہ کس نے بھیجا ہے؟ عزیز صاحب نے بھیجا ہے، علیم صاحب نے بھیجا ہے، جو گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وسیع انعام والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، یہ حکم نامہ اس نے بھیجا ہے، مان لو، مان لو، معمولی ذات نے نہیں بھیجا۔ دوسرا عنوان، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ساتر الحق کا انادن، جان بوجھ کر حق کو چھپایا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر لوگ، فلا یغرک تکلمہم۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ اس حکم نامے میں ضدی کافر جھگڑا کریں گے، جس کے دل میں انابت ہے وہ مسئلہ مان لے گا۔ یہ دوسرا عنوان، فلا یغرک تکلمہم، آیت نمبر 56 کھولو اسی سورت کی، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر دلیل کے جھگڑا کرنے والے، ان فی صدور ملا کبرون، نہیں ان کے سینوں میں مگر تکبر ہے، ما ہم میں بالغی، نہیں وہ پہنچنے والے اس بڑائی کو، ان کی سرداری قائم نہیں رہے گی، ان کو مغلتا ہے، فاستعذ باللہ، میرے محبوب اللہ کریم کی پناہ مانگ، اللہ کریم کی پناہ میں آ جا، فلا یغرک تکلم، اس حکم نامے میں کون جھگڑا کرے گا؟ ضدی کافر، ہاں ضدی کافر کے بغیر کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، اچھا چھوڑے گی ہم بھی نہیں، فلا یغرک تکلمہم۔ منکرین کی اصلاح کے تین طریقے آپ نے اصطلاحات میں پڑھے تھے، نمبر ایک، دنیا قلیل اور حقیر ہے، کچھ نہیں ہے، نمبر دو، اسی دنیا میں پکڑوں گا، نمبر تین، آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فلا یغرک تکلمہم، پہلا طریقہ، نہ دھوکھے میں ڈالے تجھ کو تکلمہم، مولانا خیال کرنا، معنی پر خیال کرنا، سبحان اللہ، تکلمہم، ان کی چہل پہل، ان کی چہل پہل، سبحان اللہ، جو دنیا کی لذتیں اٹھا رہے ہیں، مزے اٹھا رہے ہیں، چہل پہل، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کہ عذاب سے بچ گئے، کہ عذاب سے، کہ عذاب سے بچ گئے، یہ نہ سمجھنا، تکلمہم فی البلاد، سبحان اللہ، مصدر قلت و اکارت کے لیے ہے، معمولی چہل پہل، تجھے دھوکھے میں نہ ڈالے میرے پیغمبر کہ عذاب سے بچے، چہل پہل بھی کہاں ہے، فی البلاد، شہروں کے اندر تجارت حکومت وغیرہ کر رہے ہیں، دھوکھے میں نہ پڑنا میرے پیغمبر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 196، تکلم الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، ہرگز نہ دھوکھے میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چند روزہ چہل پہل کافروں کی، فی البلاد، شہروں کے اندر، متاع قلیل، یہ نفع ہے بہت تھوڑا، ثم مآواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ہے دنیا؟ دنیا کیا ہے؟ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْعَذَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ، اصلاح کا دوسرا طریقہ، دنیا میں پکڑ سکتا ہوں، جھٹلایا تھا ان سے پہلے، قَذَّبَتْ سبب تکذیب اول، سبب عذاب اول، عذاب کا پہلا سبب جھٹلانا، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، والعذاب من بعدہم اور کئی جماعتوں نے ان کے بعد، پھر محمد کل امت برسول لیاخذوہ، سبب عذاب دوں، عذاب کا پہلا سبب تکذیب اور دوسرا سبب ارادہ کی ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ، لیاخذوہ تاکہ اس کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں اور پکڑ کر قتل کر دیں، پکڑ لیں اور پکڑ کر قتل کر دیں یا قید اور جلا وطن کر دیں، وجادلوا بالباطل سبب عذاب سنو، اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل کے ساتھ، لیدھہ بہ الحق کر دے مجادلہ، کیوں جھگڑا کیا، تاکہ ہٹا دیں باطل کی وجہ سے حق کو، باطل کے اوپر دو لکھیے جی، بہی ہی ضمیر کے نیچے، ہو ضمیر کے نیچے دو، تاکہ ہٹا دیں باطل کے ذریعے حق کو، بہی باطل کے ذریعے حق کو ہٹا دیں، سچے مدد کو ختم کر دیں، پر کیا نتیجہ نکلا، فاخذتہم سمرا اسباب سراسا، تین اسباب کا نتیجہ، جھٹلانا ایک، رسول کو پکڑنا دو، حق کو مٹانے کے لیے باطل کا سہارا لینا تین، فاخذ بس میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب کیسے تھا پکڑنا میرا، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سورۃ حج کھول لی آیت نمبر 42، جلدی کرو مولانا جلدی، سورۃ الحج آیت نمبر 42، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ، اگر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں میرے پیغمبر غم نہ کرو، کیوں، فَقَدْ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ، پس تبھی جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے، آدیوں نے اور سمودیوں نے، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، اور مدین والوں نے، وَكُذِّبَ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے، پس مہلت دی میں نے کافروں کو، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے تھی سزا میری، اب یہ آپ نے حوالے، میں نے تائید دکھانی ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّدْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اصلاح کا تیسرا طریقہ، آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گا، مان لو، كَذَلِكَ لِذَلِكَ، كَذَلِكَ لِذَلِكَ، قاف تا لیا ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا كَذَلِكَ لِذَلِكَ، اسی لیے، کزال کمانا، اسی لیے، حقد کلمت و رب، اسی لیے، جدال بالباطل کی وجہ سے باطل کو ساتھ لے کر حق کو مٹانے کے لیے جھگڑا کرنا ہے، اسی لیے تو ثابت ہو گئے کلمے تیرے رب کے، اللذین کفروا، اللذین تمام کافروں پر، کیا معنی کیا علماء، بڑی کتابوں والے نحوی علماء، اللذین کفروا، یہ موصول برائے استغراق، تمام کافروں پر جو یہ مسئلہ نہیں مانتے کہ پکاروں کے لئے صرف اللہ ہے، ان تمام کافروں پر تیرے رب کے کلمے پکے ہو گئے، کیا انہم اصحاب النار، یہ کلمت رب کا بیان آ گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہوں گے، پہلے عنوان کا خلاصہ کیا تھا کہ یہ حکم نامہ اتنے بڑے بادشاہ کی طرف سے مان لو، اور دوسرے عنوان کا خلاصہ سدھی کافر جھگڑا کریں گے، باقی جو منیب ہوگا وہ مسئلہ مان لے گا، اچھا کرے جھگڑا، چھوڑوں گا میں بھی نہیں، یا تو دنیا میں پکڑوں گا، اور دنیا میں نبی پکڑا آخر میں نہیں چھوڑوں گا، الذین یحملون العرش، تیسرا عنوان، ملک الاجار یہ مسئلہ مان لو، جو یہ مسئلہ مان لے گا، آج صاحب اکار کے لئے صرف اللہ، یہ مسئلہ جو بھی مان لے گا، عرش اٹھانے والے فرشتے اس کے لئے دعائیں کریں گے، یہ تیسرا عنوان ہے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو، ومن حولہم، اور جو عرش کے آس پاس ہیں، عرش اٹھانے والے اور عرش کے آس پاس والے، جو سب پہ ہونا بے حمد ربہم، تسبیح بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ، تسبیح بیان کر رہے ہیں، خیال کرنا، سعادت کے دو شعبے ہیں. کتنے؟ سعادت کے دو شعبے. نمبر ایک تعظیم الہی، نمبر دو شفقت علی الخلق. اب یہ پہلی پہلی قسم تعظیم الہی، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کریم کی بحمد ربہم، نمبر دو اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ اللہ یسبحون، پکار والے مسئلے میں تیرا کوئی شریک نہیں، پکار والے مسئلے میں تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ بحمد ربہم، پکار والی تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، سبحان اللہ. نمبر تین یؤمنون بِهِ، اور ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ. ایمان رکھتے ہیں، مانا غور تو کرو، ایمان رکھتے ہیں. دو معنی کیے گئے، ایک معنی مفسرین نے کیا ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، مولانا حسین علی صاحب نے معنی کیا یؤمنون بِهِ، ایمان رکھتے ہیں فرشتے اس حکم نامے کے ساتھ کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. یہ تو سعادت کا ایک شعبہ ہے اللہ کی تعظیم. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دوسرا شعبہ شفقت علی الخلق، اور بخشش مانگتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو یہ مسئلہ مان گئے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. ان مومنوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور ربنا، یہ تمہید دعا ہے. کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما. ربنا، یہ تمہید دعا یعنی ثنا، پہلے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا کا طریقہ ہے. اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمۃ، وسیعت ہر ایک چیز پر ازو رحمت کے، تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، عام رحمت. وعلما، وسیعت علم کے لحاظ سے، نمبر دو ایک وصف رحمت، نمبر دو علم، علم کے لحاظ سے بھی تو ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ اللہ، فاغفر، پہلے تمہید باندھی، اللہ تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے. اور اب دعا، فاغفر للذین تابوا، دعا اول، بخش دے ان لوگوں کو تابوا جو شرک سے توبہ کر لیں. اللہ کن کو بخش؟ ملک الیہ، جو کس سے توبہ کر لیں؟ شرک سے توبہ کر لیں. واتبعوا سبیلک، اور پیچھے چلے تیرے راستے کے. واقعی عذاب الجحیم، یہ دوسری دعا، اللہ بچا تو ان کو جہنم کے عذاب سے. جو یہ مسئلہ مان لے گا اس کے لیے فرشتے دعا کریں گے. ربنا، تیسری دعا، وادخلہم جنات عدن، داخل کر تو ان کو ہمیشہ والے باغات میں. اللتی مباد، وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان میں داخل کر. ومن صالح من آبائیہم، سبحان اللہ، اور ان کو بھی داخل کر، معنی پر غور، ان کو بھی داخل کر. صالح من آبائیہم، جو صلاحیت رکھتے ہوں ان کے باپ دادا میں سے، جو یہ مسئلہ مان گئے ان کو بھی جنت داخل کر. اور جو صلاحیت رکھتے ہوں من آبائیہم، ان کے باپ دادا میں سے، ان کو بھی جنت داخل کر. وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے جو جنت جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی جنت داخل کر. وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے جو جنت جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بھی جنت داخل کر. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی تو زبردست ہے، تو داخل کرنا چاہے تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. الحکیم ہے بھی حکمتوں کا بادشاہ. سورۃ الطور کھولو جی، آیت نمبر 21، جلدی مولانا جلدی، سورۃ الطور. الذین آمنوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وہ لوگ جو مسئلہ توحید مان گئے اور پیچھے چلی ان کی اولاد، بِإِيمَانٍ، ایمان کے ساتھ. والد بھی مومن، بیٹے نے کہا میں بھی موحد بنتا ہوں، ابا مومن ہے. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما الحقناهم من عملهم من شيء، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کی اعمال میں سے کسی چیز کی۔ آیت میں نے سمجھائی تھی، والد موحد ہے، نیک ہے، جنت میں اوپر والے درجے پر ہے، اولاد جنت میں ہے لیکن نیچے درجے میں ہے، اللہ کیا کرے گا اس اولاد کو والدین سے ملاقات اور خوشی کے لیے اوپر والے مقام دے دے گا۔ آگے چلو، لیکن یہ کس کو ملے گی؟ یہ مسئلہ مان جائیں، کون سا مسئلہ؟ سارے نہیں بولے، کون سا مسئلہ؟ چوتھی دعا، اللہ بچاؤ تو ان کو میدان معاشر کی پریشانیوں سے۔ کس سے؟ میدان معاشر کی پریشانیوں سے بچا۔ واقعیم عذاب الجحیم، پہلے تھی عذاب اکبر سے حفاظت، عذاب الجحیم، اب ہے واقعیم السیاد، عذاب اصغر سے حفاظت۔ بچا تو ان کو میدان معاشر کی پریشانیوں سے، ومن تقی السیئات یومئذ، جس کو تو نے میدان معاشر کی پریشانیوں سے بچایا اس روز، فقد رحمتا، پس تحقیق نے اس پر بڑی رحمت کر دی۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی، گناہوں کا معاف ہو جانا، ہر قسم کے عذاب، چھوٹے بڑے عذاب سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ فرشتوں کی دعا سنو، اس عنوان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو ہم نے عنوان پڑھا، تیسرا عنوان، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ خاموش ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ساتھی بتائیں نا، آگے نہیں چلوں گا، مولانا چپ رہو، آگے نہیں چلوں گا، فیصلہ ہے میرا، اس عنوان کا خلاصہ بتاؤ۔ بابیا خلاصہ دس بھائی، تیسرے عنوان کا خلاصہ بتاؤ ایک جملے میں۔ بڑھا دیا ہے فخر زیب داستان کے لیے، اس مسئلے کو مان لو، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہونڈا سوالیا، کون سا مسئلہ؟ کہ پکار کے لئے بس۔ اب فرشتوں کی دعائیں، پہلی دعا کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، جو اللہ شرک سے توبہ کرے ان کو بخش دے۔ دوسری ان کی دعا، واقعیم عذاب الجحیم، ان کو جہنم سے بچا جو یہ مسئلہ مان لیں۔ تیسری دعا، ربنا وادخلہم جنہ، اللہ ان کو ہمیشگی والے باغات میں داخل کر جو یہ مسئلہ مان لیں۔ چوتھی دعا، واقعیم السیئات، جو یہ مسئلہ مان لیں ان کو میدان حشر کی پریشانیوں سے بھی بچا۔ خلاصہ کیا نکلا تیسرے عنوان کا؟ یہ مسئلہ جو مان لے گا اس کے لیے، کون سا مسئلہ؟ فادعوا اللہ، پکار کے لئے صرف اللہ۔ پہلے عنوان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ یہ مسئلہ مان لو، کیونکہ کس نے بھیجا ہے؟ بڑے عظیم شان بادشاہ نے بھیجا ہے۔ دوسرا عنوان، ماذ یعدلوا، اس مسئلے میں کون جھگڑا کرے گی جو ضدی کافر ہوں گے۔ نمبر تین، یہ مسئلہ مان لو، فرشتے جو عرش اٹھانے والے ہیں وہ بھی دعا کریں گے، اور دوسرے فرشتے بھی۔ نمبر چار عنوان، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ چوتھا عنوان، یہ حکم نامہ مان لو، یہ مسئلہ مان لو، پکار کے لئے صرف اللہ ہے، ورنہ قیامت میں پچھتانا پڑے گا، ورنہ قیامت میں، بولو تو عنوان یاد کرو، ورنہ قیامت میں، بس موٹی سی بات۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ، اب آپ نے بتانا ہے، یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے اس مسئلے کا انکار کیا، کون سا؟ پکار الفد اللہ، کافر انکار کیا اس مسئلے کا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ آپ نے کیا سمجھا تھا سورت حوامی مشکل ہے؟ ان سے آسان سورت اور کوئی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم۔ میں حاجی احمد خان پولیس سبق سن رہے ہیں، ہاں، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم۔ شکینا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ جلدی بولو مولانا، کس کا؟ فضل اللہ مخلصین۔ بس اب یہ الفاظ یاد کرنے ہیں، فضل اللہ مخلصین والا مسئلہ۔ ينادون آواز دیے جائیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم من فوسکم. البت اللہ کریم کی ناراضگی. مقت اللہ کا ایک جملہ لکھ لو جلدی کرو. مقت کثیر المعانی ہے. یعنی اس کے معنی بہت ہیں، ملامت، غصہ، بغض، عذاب، عیب، نوٹ. اہل جہنم اپنے آپ کو اور اپنے ہم مسلک کریں گے. تو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر، بمانا ملامت. نمبر دو بمانا لعنت. سورۃ العنکبوت ہے نمبر 25. پڑھو حاشیہ جی، بولے صحت حاشیہ پڑھو جلدی کرو، شاباش. مقت کثیر المعانی ہے، کیسے؟ ملامت، غصہ، بغض، عذاب، عیب. نوٹ، اہل جہنم اپنے آپ کو اور اپنے مسلک لوگوں کو ملامت کریں گے. تو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر، آج ملامت کر رہے ہو، دیکھنا میری طرف آج صاحب. ایک دوسرے کو لکھ لانا تو تمہارے اوپر، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وہ کہے تم پر لانا تو بےمان ہو، تم نے ہمیں گمراہ. اللہ فرمائے گا لمقت اللہ اکبر میں مقتکم. ظالمو، جیسے آج ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہو نا، جب تم خیر اللہ کی پکار کرتے تھے اللہ اسے بھی زیادہ تم پر ملامت کرتا تھا. دوسرا معنی بمانا لعنت، بمانا جب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. اللہ فرمائے گا او لعنت کرنے والوں ایک دوسرے پر، جب تم خیر اللہ کی پکار کرتے تھے اللہ اسے زیادہ تم پر لعنت کرتا تھا. آ جاؤ سورۃ عنکبوت دیکھو آیت نمبر 25. 25 بتائیے، ورنہ بیدار ہو جاؤ. حوامیم کا خلاصہ ہم نے یاد کرنا ہے. یہ درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں. ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض. پھر قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کے ساتھ. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو. سورۃ اعراف دیکھو آیت نمبر 38. جلدی کرو مولانا. سورۃ الاعراف آیت نمبر کلما داخلت امت اللعنت اختہا. جب کہ داخل ہوگی ایک جماعت لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر. حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا. کلما داخلت اللعنت اختہا، اپنے ہم مسلک پر لعنت. جہنم میں جب گورڑے والے جائیں گے نا، شیخ القرآن فرما دے دے، تو تم سے والے پہلے پڑے ہوں گے. بھائی مشرق، بھائی مشرق. ملے کا یار کون خیال کرے، کیوں نہیں کہ تو سے کے رہنے والوں کو آپ سمجھ لیں. یا گورڑے میں تو وہ بھی رہتے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ مشرق گورڑے والے پڑے ہوئے کہ اے لکھ لعنت آ گئے ہو، کہ اے لکھ لعنت تو صحیح ہے پہ ہو، لعنت کریں گے. آ جاؤ سبق پر، آ جاؤ. ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. کافروں کو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس مسئلے کا، ينادون آواز دیے جائیں گے لمقت الله، البتہ اللہ کریم کا غصہ اکبر بہت بڑا تھا تم پر. من مقتكم انفسكم، تمہارے غصے سے اس وقت اپنے آپ پر. دیکھنا دیکھنا نیچے نہ دیکھو، مہربانی. اللہ فرمائے گا اے شیخ آج تمہیں جو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے آج جو تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے ہم نے توحید کو کیوں نہ مانا, ہائے بڑی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے فض اللہ مخلصین والا مسئلہ نہیں مانا, اپنے آپ پر غصہ کریں گے. اللہ فرمائے گا آج تمہیں جو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا, جب تم خیر اللہ کی پکار کرتے تھے تمہیں کہا جاتا تھا مسئلہ توحید مان لو, تم نہیں مانتے تھے, جو آج تمہیں غصہ آ رہا ہے اس وقت اللہ کو اس سے زیادہ غصہ تم پر آتا تھا. دیکھو اب کب اذ تدعون الى الایمان, جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف, ایمان کی طرف مان لو فضل اللہ مخلصین یہ مسئلہ, لیکن فتغفرون پس تم انکار کر دیا کرتے تھے. کالو اب کیا کہیں گے, تمہید مطالبہ, ایک مطالبہ کرنا ہے اس کی تمہید مانگ رہے ہیں. ربنا مطلسنتین واحییتنسنتین, اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو موتیں دی دو اور زندگیاں بھی تو نے دو, موتیں بھی کتنی دی دو اور زندگیاں بھی کتنی دی دو. سورۃ البقرہ کنتم امواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم, صفحہ 22. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے بس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم پھر تمہیں اللہ موت دے گا, ثم یحییکم پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا, ثم الیہ ترجعون پھر اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. میرا اشارہ دیکھنا, دو موتیں اور دو زندگیاں. اللہ فرماتے تم مردہ تھے, روح اور جسم جدا ہونے کا نام موت ہے. کیا کہا معاویہ, دوہراؤں میں سنوں گا, روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے. جسم ابھی نہیں بنا تھا, روح تو سب کی بنی ہوئی ہے, اکٹھا اللہ نے سب کو پیدا کیا. جسم ابھی نہیں بنا تھا, روح اور جسم جدا تھے, اس کا نام کیا ہے موت. ایک موت ہم گزار آئے ہیں, روح اور جسم کو اللہ نے اکٹھا کر دیا, یہ ایک زندگی ہو گئی, ایک موت اور ایک یہ زندگی رحمت اللہ میں سوچ رہی. نمبر دو, پھر روح اور جسم کو جب اللہ جدا کرے گا 60 سال 40 سال 30 20 وغیرہ کتنی عمر پوری ہو گئی, یہ روح اور جسم جدا ہو گئے, یہ موت. کتنی موتیں ہو گئیں, زندگی پہلے ایک یہ زندگی, اور پھر اللہ قیامت میں زندہ کرے گا یہ دوسری زندگی ہو گئی. موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی دو, یہ قبر والی زندگی کہاں سے نکل آئی؟ آپ چپ کر گئے ہو. قرآن میں موتیں کتنی ہیں اور زندگیاں کتنی ہیں؟ روح اور جسم کا جدا ہونا دو دفعہ, روح اور جسم کا مل جانا دو دفعہ, یہ تیسری کہاں سے نکل آئی قبر کی؟ آپ چپ کر گئے ہو. اور حاجی صاحب کا گھوٹو پہلے بلند ہی نہ ہو, تیسری کہاں سے نکل آئی؟ آ جاؤ, ایک جملہ کہتا ہوں, ربنا مطلسنتین وحییتنسنتین, اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ اس کی تردید کر دیتا. سمجھنا جملے کو, اگر دو موتوں اور دو زندگیوں والی بات غلط ہوتی تو اللہ اس کی تردید کر دیتا. فاعترفنا بذنوبنا, فاعترفنا بذنوبنا اقرار مجرمین, ہم نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا. شاہ صاحب نے مانا کیا, اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے, اب مطالبہ مجرمین. فہل الی خروج من سبیل, کیا ہے نکلنے کی طرف کوئی صورت, نکلنے کی کوئی صورت ہے یہاں سے ہم نکل سکیں؟ جواب, ذالکم یہ نہ نکلنا, ذالکم کا معنی یہ نہ نکلنا. جواب کیا ہوگا, مالکم من سبیل, نیچے لکھا ہے جواب کیا ہوگا, پڑھتے نہیں ہوا گے نہیں چلو گا, مالکم من سبیل. اگر آپ نے ایسی ہی سستی کی تو سارے پارے میں نہیں پڑھا سکوں گا جو باقی ہیں. ذالکم بانہ ذات اللہ وحدہ کفرتم، کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہے. کیوں؟ ذالکم یہ اللہ طے ہے، ذالکم یہ نہ نکلنا بانہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً شان یہ ہے ذات اللہ وحدہ جس وقت بلایا جاتا تھا اللہ کو وعدہ اتنا حالانکہ اکیلا ہے، پکار کے لئے صرف اللہ، حاجت روا وحدہ، مشکل کشا وحدہ، داتا عالم الغیب وحدہ. کفر تم انکار کر دیا کرتے تھے، آپ جہنم سے کیسے نکلو گے، یہاں سے کیسے نکلو گے؟ وہیں یشرک بہ تؤمنو، اور اگر شریک کیا جاتا اللہ کے ساتھ تؤمنو تو فوراً تم مان لیا کرتے تھے. اگر اللہ کریم کی طرف دعوت دی جاتی تو اللہ وہابی، اللہ کے بغیر اللہ یار کسی کو مانتا ہی نہیں وہابڑا. اور جب شرک کیا جاتا تھا نظر اللہ نیاز حسین رہا، واہ جی واہ، نعرہ حیدری، اب مزہ آیا ہے. ہاں جی، یشرک بھی تو میں نور، حضرت سے دیوار پر بیٹھے ٹھوکر لگائی تو گھوڑے کی طرح بھاگنے لگی، نعرہ غوثیہ، اب مزہ آیا ہے. یشرک بھی تو میں نور، اور اگر شریک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے. فل حکم للہ العلی الکبیر، شاہ صاحب نے مانا کیا اب حکم وہی جو کرے اللہ، اب حکم وہی جو کرے اللہ. فل حکم للہ العلی الکبیر، بس حکم اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. کون سا العلی جو بلند ہے انسانی سوچ سے، الکبیر بہت بڑا ہے. والذی یریکم آیاتہ، ترغیب الادا، چار عنوان ہو گئے. پہلے عنوان کا خلاصہ سنا دو، تنزیل الکتاب، یہ حکم نامہ اللہ کی طرف سے بڑے باشد، تو کیا ہے، مانو کہ نہ مانو؟ مان لو. نمبر دو، ما یجادل فی آیات الذین کفروا، اس حکم نامے کو کون نہیں مانیں گے؟ جو ضدی ہوں گے. اور نمبر تین، انہوں جو مان لیں گے ان کے لیے فرشتے دعا کریں گے. اگر حکم نامہ نہ مانا چوتھا عنوان، تو قیامت میں پچھتانا پڑے گا. والذی یریکم آیاتہ، وضو کر لو پھر ترغیب پڑھتے ہیں. اب یہ بتاؤ، سورہ حمیم مومن مشکل ہے کہ آسان ہے؟ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فخر زیب داستان کے لیے. یہ شعر عمر تو سمجھ نہ آ سکتا.